Matayo afamaragu mibihachiga. Katla ikesi Herode Antipasi, mutemigu hapeda Galilaya, ya akasigi imbagu Yesu, gya yondi mamidie. Herode gika isa yondi mise dostuba, hinti Yohana hinungu dimisei, ya nislafi ya gichai aisago. Saga nikona uruguri yondi da yondu gudenu gobaka asahida. Ansa ile, Herode ya khabimi Herodia, hadeda Filipo hi agosloi. Yohana ya ili oi inagika ituba, tinara aba sariada ili itlemuge, ugu ibina ahadete. Tesakai, Herode ya ya abisirikaridos, madugwa oi Yohana, madugu khidi mijerage. Herode, giyama tika ise gasa Yohana, inayatla amudihida. Sagimba inaigwa ilahude sirituba, Yohana titleti misai. Katla igu baloda lo sonagu hitla warada hida warada Herode, otos da Herodia, ya sehu sidipandada Herode gehada hakosi. Seha dosi ya muna boe sidari hitla Herode, yate amola hifa didiharisele rudaka dosi tuba, saga haisi idolense gitla adefiro daka dosi. Ara amoda hifa fahaha iodos, saga meriate, gika adisa Herode tuba, sina hadisi deti isaga gu Yohana hinungu dimise isiniagi. Inamute miyatla haa ya rikhila. Tesaka ise, sagi imbagu selur kiregia seli mpandada da hakosi, ya ilafahi, masaga hadisi idogi afirinti. Herode gito saya abisirikari mowa kujerage. Gi isakere esakei saga gu Yohana hinungu dimisei. Saga gosidugura gito saha isiniagi. Dugu gito saha disisa saga meriate. Dahes, inagu gito salehi sidisa iodos. Sirako miseda Yohana hinungu dimisei gya ili akasirigimbake. Ya gikhairi jerage gito inahi oir lakwados. Gigi kasir. Dahes, gika wakairigimbake sa Yesu. Katle Yesu gya ili akastuba, Yohana hinungu dimise dugungas, gito sahide imasuwage, giwa uridakadaba hida, rakogu hida gi akasiridaka gya huus, gugisirako nirharie erote esayamko ina. Katle Yesu gya ili dayi, gi eti kenga gutla watesi, Yesu gi arim rakadadi dirida hida, gi awarim sa inay. Te esi giho emis ga ide doin. Inko, da ili kwa ya udi. Sirako omise dosi gihadaka irdaka Yesuge. Sugu gika irituba. Ti iti hatlige wan. Hale tusetla adahi hua. Are si da hanki. Mawa udirtonga gugu ila chia. Masangi kirgaka irago. Te esi, Yesu gigila kiis inaituba. Ti kwa andagoba giwa udie. Unkureisi gikaide iago. Inaigu gila kiisiri inatuba. Dandirei muka teko anasa makicha da kile sigunikon. Yesu sigikai inaituba. Sinahi o deti i. Inagi ila fahra kateda hida. Ma ibitihapege da kada ili wane sufa. Dahees, Yesu gioi muka te tiradako an. Asa makikiraguchad. Giga na asi ilako sirawagu rauge. Gidares ili te msaagote. Inagigifandu kumismukate te hasa makikir. Gihai misisa sirako misedos. Inaimahadi misirisara kateda hida. Hida hake gong ya aginir. Giakakanir nara. Katlegia ilihe sirago. Sirako miseda Yesu ya gikurinkurir ago dameti. Gihachi misirika papumi bihachada. Hawategwa agime agote, fadodo inaya elefko an, tigei hada kaidiga ila fadiba. Chirakire ilenge, Yesu gikaisa sirako misedos, mahigu nirmasuage, magia dirisa ina, haribarada chadida tlawadadi dirida Galilaya. Katlike, Yesu ya arere misirakate dahida. Kari kakari, gya ilihe esi are misugui dahake. Ina gito sa ila khina adi onke ina lenkos. Mafiro kai ili itle mtaisi. Kataida iliha ya hayudi. Ina yate esi wana ina lenkosi. Katle kesi, masuwa te ya dadi segenge tla angu tla wage. Masuwa te dagati tupapidi. Hago onda degu deni. Sagi imba cha kwa dadihi ya wanta daka nini misapanda do ina. Katle igu tabo aada alo ilisa iepisara. Yesu gihadaka idaka do inai. Gikoche arrawa guma aigu tla wate dadidir. Sireko mise dosigwa ili aniri. Ina ya hoche arrawa guma ai. Yata amudiri arkhila. Gika airituba. Hinti ili itle mimo. Ina igi chungu sirara ama o. Teesi chire kire ilenge. Yesu gika idakado ina ituba. Kara hasamuna inko kun. Arhanti itla adaiti ana. Petiro gugi ila kiisi ina tuba. Lo imo gugong. Bereti ugu gulo. Sinikade. Ma khaida kadogu. Hara amoda khochura wagu ma aige. Yesu gikaisa inatuba. Khocha. Dahees. Petro ya gi eti wa aigu masuwago. Gita atesu khochura wagu ma ai. Gi ili hadake Yesu. Inko. Petro gya ili arimicha kwa tiradadih. Dugu gi ili gumi ha ama o. Gita atesi hama wa aigu ma aige. Teesi inagi mahi tuba. Lo imogu gong. Hani ilabu unte. Chira kire ilenge. Yesu gitafa asidabagos. Gugi oi hasu gugi kai tuba. Ye ugugu koma imbara chokor. Sinso oi maidi imbara. Dahees. Yesu ha Petro gya ili gunir masuado inai. Chakwa tiragito saka na hasid. Sirako misete waka dawa aigu masuage wara. Gigupu umisiripanda duko inapanda ada Yesuge. Teito inakakana ituba. Gulo, ugutinanku ili itlemu. Atle Yesu hasirako mise dosigea ili hee siritlo osatla wadadidiri. Gida iri hapeda gene saretige. Hidagu hapetegea ili baratle irituba. Himati Yesu. Gile hisiri ya abodaka hidagu dege mosima gwa ila chia ware hadakate. Teesi hida ya gigerege denirdaka Yesu ge gaide gong. Inaigu gitlaat lakasir. Gaide manangu misir masomboro kimogu kairu gosikile sise. Kara hida gong wanangu mise ina ya hoa airi.